Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. To moje miasto, to owalem C2. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robisz, lubię, rap robisz, lubię. Rap robisz, lubię. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robisz, lubię, rap robisz, lubię. Rap robisz, lubię. Rap robić lubię, lubię robić rap. Czuję jak w tak, cyk, daje mi znak. Orbita czuje smak, szur, patrzy za krat. Wytłoczki hamują dźwięk, studio bez wad. Możesz myśleć co chcesz, możesz mówić co chcesz. Krytycy z internetu śmieszą mnie aż do łez. Teraz ciągnę ten tekst, by zrozumiał mój gest. Sprawdź ten beat, słuchaj, sprawdź mnie w mik. Moda na bounce, yo, moda na fals, yo. Moda na tekst, yo, co ma być sensacją. Bezsensowne wersy, który rap jest lepszy? Ten co ma sens, czy ten co jest piękniejszy? Co to za MC, co jak leper tylko pieprzy? Pięknie zrymowane, lecz niestety puste wersy. Dla mnie to jest proste, jak do dragów dostęp. Myślę sobie tak, że ważniejszy jest koncept. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. To moje miasto, to owalem C2. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robisz, lubię, rap robisz, lubię. Rap robisz, lubię. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robisz, lubię, rap robisz, lubię. Rap robisz, lubię. Rap robić lubię, ale ile patrzeć można na ludzi kserujących od lat ten sam program. Wznoszę się na szczyt i odbijam się od dna. Możesz mówić co chcesz, wiem, że ta płyta jest dobra. Nie kopiuję, ale tworzę to od podstaw. 9-5 rok, wy sprawdź to i to doznaj. Zamieniam luźny daszek na rap mądry co ma sens. Zrobicie z rapu show jak gwiazdy z ludzi w barze. Od tego się odcinam, w masówkę chuja wbijam. Myślę sobie o tym, gdy w mieście billboardy mijam. Z tytułu mego dema Pulsat zrobił sobie serial. Samo życie w TV, demokracja, ale bez jaj. Myśl, co chcesz, ja ponad tym wszystkim, co śmierdzi mi plagiatem. Rap na styk, dobre niech trwa. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. To moje miasto, to owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. To moje miasto, to owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Miasto Poznań, owalem C2. Ja też. Rap robić lubię, rap robić lubię. Rap robić lubię. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robić lubię, rap robić lubię. Rap robić lubię. Myśl, co chcesz, to rap na styk, coś w tym jest. Może na styl, wiesz, ja też. Rap robić lubię, rap robić lubię. Rap robić lubię.